czarnoskórego nastolatka. Ceny na stacjach najniższe w tym roku i jak prognozują eksperci, to nie koniec obniżek paliw. Burza wokół gotowości polskiej służby zdrowia do walki z ebolą. Część lekarzy uważa, że jeśli ta groźna choroba pojawi się w naszym kraju, to szpitale będą miały poważny problem z jej leczeniem. Ministerstwo zaprzecza i zapewnia, że na walkę z wirusem polska służba zdrowia jest przygotowana. Światowe media donoszą o kolejnych przypadkach zakażenia ebolą poza Afryką, a my zastanawiamy się, czy Polska jest gotowa na walkę ze śmiertelnym wirusem. Dyskusję rozpoczął krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban, który powiedział, że polskie szpitale nie są przygotowane na ebolę, a lekarze w obawie o własne zdrowie uciekną w popłochu zamiast leczyć chorych. Tę opinię potwierdziła dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszka Kujawska-Misiąg, która przyznała, że jej placówce potrzebne są dodatkowe elementy wyposażenia i instalacje. Na przykład dwustronne autoklawy, które są niezbędne do bezpiecznego poruszania się personelu. Personel wchodząc i wychodząc będzie potencjalnym źródłem dalszych zakażeń. Bartosz Arłukowicz po wypowiedzi profesora Horbana wezwał go na dywanik do resortu zdrowia. Jednocześnie minister zapewniał, że Polska jest przygotowana do walki z ebolą. Nasze służby, lekarze, którzy pracują na oddziałach zakaźnych, są przygotowani merytorycznie do tego, żeby takiego pacjenta przyjąć, zdiagnozować go i zająć się takim pacjentem. Na razie brak informacji o ewentualnych konsekwencjach wobec profesora Horbana. Michał Dydliński, Polskie Radio. Jak wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia, liczba śmiertelnych ofiar epidemii eboli przekroczyła 4 tysiące. Odnotowano prawie 8,5 tysiąca przypadków zarażenia się tym wirusem. Znów zamieszki na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych. Powodem jest zastrzelenie przez policjanta z St. Louis z czarnoskórego nastolatka. Setki czarnoskórych mieszkańców St. Louis wyszło na ulicę, by protestować przeciwko działaniom policji. Tłum domagał się sprawiedliwości i zaprzestania rasistowskich praktyk. Podczas demonstracji palono amerykańskie flagi, co w Stanach Zjednoczonych jest całkowicie legalne. Później doszło jednak do starć z policją. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego. Kilkadziesiąt osób aresztowano. Powodem zamieszek jest zastrzelenie na ulicy przez policjanta 18-letniego Wonderita Myersa. Protestujący uważają, że jest to kolejne nadużycie siły przez funkcjonariuszy. Policja twierdzi jednak, że użycie broni przeciwko nastolatkowi było uzasadnione, ponieważ posiadał on pistolet, z którego oddał 3 strzały. Rodzice Myersa są przekonani, że ich syn nie miał broni i że policja manipuluje dowodami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ceny paliw mogą jeszcze spaść, wynika z danych łódzkiego biura Reflex. Po ubiegłotygodniowych podwyżkach cen znowu tanieje benzyna, olej napędowy i autogaz. Średnio za litr tych paliw trzeba płacić mniej od 2 do 3 groszy za litr. Wróciliśmy tym samym do poziomu z końca września tego roku. Są to poziomy najniższe od początku tego roku. Mówił Urszula Cieślak z biura Reflex i dodaje, że obniżek na stacjach można oczekiwać już w ten weekend. Myślę, że może być to średnio obniżka do 3, może 5 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego i do około 2 groszy na litrze autogazu. Zdaniem ekspertów jest szansa na kontynuację obniżek w następnych dniach i ustanowienie nowego minimum cenowego w tym roku. To będzie wydarzenie bez precedensu. Więźniowie po raz pierwszy wystąpią na scenie Festiwalu Teatralnego w Nowym Sączu. Impreza prezentuje przegląd najlepszych premier teatralnych w kraju. Skazani z Sądeckiego Zakładu Karnego pod okiem fachowców przygotowali spektakl Emigranci Sławomira Mrożka. Dziś była próba generalna. W spektaklu gra m.in. Sebastian Wojnar. Owszem, byłeś na dworcu. Głównym? Oczywiście, że główny, bo walisz prosto na dworzec główny, najgłówniejszy, a tam ile korzyści. W spektaklu Emigranci gram rolę intelektualisty. Ten spektakl ma szczególną wymowę, zwłaszcza, że mój bohater mówi tam no, taki monolog o swojej wolności, która wypowiadana przeze mnie kwestia i w tym miejscu no, jest swego rodzaju alegorią tej wolności, taką absolutną bym powiedział. Instruktor teatralny Janusz Michalik dodaje, że podczas pracy ze skazanymi nie było taryfy ulgowej. To była praca tak jak w prawdziwym teatrze, tak jak z prawdziwymi aktorami. Zaskoczyło mnie to, że ci moi towarzysze współpracy tej teatralnej są niezwykle zdolnymi i wrażliwymi ludźmi. Więźniowie zaprezentują spektakl na Festiwalu Teatralnym w Nowym Sączu już w niedzielę. To był Serwis Trójki. I w nocy, i jutro tylko na północy więcej chmur i przelotny deszcz. W innych regionach sobota będzie słoneczna. Wciąż ciepło, 23 stopnie pokażą jutro termometry w Przemyślu, 22 w Poznaniu, 19 w Białymstoku, najchłodniej 16 stopni w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów.

czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć, elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszywiałe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują ludzkich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu i postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Tilaf, Italia, na 30. nowość. W 1706 notowaniu listy przebojów programu trzeciego z Polanicy Zdroju. LP3, Polskie Radio, LP3 Małpa, polskieradio.pl, LP3 Małpa, polskieradio.pl. Na przykład tak, Czubaszek i Lista to świetna dwójka, a z Polanicą niedościgniona trójka. To pan Krzysztof Zredy, urodzony Polaniczanin, tak jak czytam. LP3, Małpa, polskieradio.pl. A w studiu gości witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak pani ma na imię? Na imię mam Agnieszka. Tak. Ale nie jest pani sama. Jestem z dziećmi. Jak masz na imię? Tosia. A ja Ignacy. No świetnie. I co tam wymyśliliście? Zobaczymy, jak z dykcją będzie. Cieszą się serca nasze, gdy odwiedza nas Czubaszek. I gdy słuchają trójki, cieszą się synowie i córki. No właśnie o to chodzi, oklaski poprosimy. Nie było tak strasznie, co? Było. Wracamy na listę, tak? Wracamy na listę. Na 29. bez zmian. Dwa tygodnie na liście True Love, Coldplay. For a second I was in control. I had it once, I lost it though. And all along the fire below would rise. And I wish you could have let me know what's really going on below. I've lost you now, you let me go. But why? If you don't feel like Coldplay bez zmian na 29. Drugi tydzień. Ciekawe, jak będzie w przyszłym tygodniu, w przyszłym 1707 notowaniu. To zależy wyłącznie od Państwa. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Głosujemy jak zwykle do południa w piątek. A na 28. kolejna nowość. Diana Krall, California Dreaming. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today, California dreaming on such a winter's day, on such a winter's day, on such a winter's day. Diana Krall z nowej płyty, która ukaże się dopiero w przyszłym roku. Życzymy dużo zdrowia, Dianie. California Dreaming, dziś na 28. nowość w 1706 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Prosto sprzed Teatru Zdrojowego. Podobno w teatrze też nas słychać, a przed teatrem działa prężnie jak zwykle sklepik Walędzik z Elżbietą w roli głównej. Także filia w willi Polanicy. Pierwszy wyjazdowy sklepik Walędzik na stałe od dzisiaj w willi Polanicy. Dzisiaj, od dzisiaj działa już nasz sklepik Walędzik. Lista 1706, a w naszym studiu kolejny gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Daria Kasia, Kasia Daria. Chciałam przeczytać wiersz. 10 października trójka ósemką przyjechała i w Polanicy wylądowała, choć drogę złą wybrała. Jednak Maria Czubaszek dojechała, która ku rocyjuszom udowadnia, jak jesień życia wygląda. Dziękuję za waszą obecność i wspaniały prezent urodzinowy. Chciałam pozdrowić mamę Wiolę z Różanki i stomatologa pana Krzysztofa z Byszczycy, który mnie trójką zaszczepił we mnie. O, stomatolog i trójką, stomatolog to ciekawe. I trójka. To ciekawe, tak. Naprawdę. Oklaski nie dla pani. Ósemka. Dziękuję bardzo. Dzięki. Lista przebojów programu trzeciego. Dzisiaj z Polanicy Zdroju. Gdzie my jesteśmy? Na 27. Bez zmian. Smutni ludzie zespołu Happy Set. Na 27 dzisiaj bez zmian, w drugim tygodniu obecności na liście zespół Happy Set, Smutni Ludzie. A tu trzy w dół, z 23 na 26 i trzy tygodnie w zestawieniu z nowej płyty Popular Problems, na której znajdą Państwo trójkowy znak jakości Almost Like the Blues, Leonard Cohen. Leonard Cohen, Almost Like the Blues, na 26. Trzy w dół. I kolejna piosenka w zestawieniu, która utrzymuje swoją pozycję sprzed tygodnia. Z nowej płyty 4. Robert Kasprzycki. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nimi na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. Trzymaj się wiatru, kochana. Robert Kacprzycki z nowej płyty 4 na 25 dzisiaj, szósty raz w zestawieniu, ale już wkrótce w zestawie do głosowania nowy singiel z płyty Roberta, Same Zera. Polecam stronę polskieradio.pl /trójka. Proszę sprawdzać i być na bieżąco. 26 minut po 20, 1706 lista, tym razem z Polanicy Zdroju i kolejny wiersz mamy, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto do nas przyszedł z wierszem? Ewa. Ewo, czytaj. Czy to lato, czy to zima, w Polanicy dziś impreza się zaczyna. Cały Kazio wita nas i pozdrawia wszystkich was. Chciałabym jeszcze pozdrowić wspaniałego męża Marcina, ukochanego synusia Franusia, cały Paszków, rodziców i braci. Pięknie dziękujemy. Ja również za wierszyk. Dziękuję. Maria Czubaszek na pierwszym festiwalu Cały Kazio. Oklaski. Tutaj się dzieje naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy. Jeśli państwo nie mają jeszcze planów na ten słoneczny weekend, proszę się wybrać do Polanicy Zdroju. My tu będziemy jeszcze jutro i w niedzielę. Zapraszamy. A tu już do kina z zespołem Biskuit. 18 tygodni w zestawieniu. 21 na 24, czyli 3 w dół. I zagrają koncert w niedzielę po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Zespół Biskuit w niedzielę po 20 na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i także oczywiście na antenie Trójki. A u nas na liście dzisiaj 3 w dół z 21 na 24. Coldplay po raz drugi, tym razem oczko w dół na 23. A Sky Full of Stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Cause in the sky full of stars. Zespół Coldplay na 23 dzisiaj, z 22, 21 tygodni na liście Sky Full of Stars, 1706 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dzisiaj z Polanicy Zdroju. Kolejny wiersz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak ma pani na imię? Beata. Pani Beato, proszę bardzo. Zacznę od wierszyka. W Polanicy ożywienie, w Polanicy ucztowanie, Maria Czubaszek zjechała, a lista przebojów trójki dzisiaj stąd nadaje. No naprawdę, państwo się tak spisują dzisiaj tutaj. Oklaski. Oczywiście chciałabym skorzystać z okazji bardzo, i pozdrowić męża Romka, który jest tutaj ze mną z psem Figo, który tutaj też wiernie zabawia gości. Poza tym chciałam pozdrowić rodziców, dzieci, szczególnie córkę, którą zaraziłam miłością do radiowej trójki listy przebojów, a studiuję teraz we Włoszech. Przyjaciół, znajomych, rodzinę, również z Wrocławia. No i wszystkich tu zebranych, bo zabawa jest przednia. Pani Beato, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia zatem. To wracamy na listę z 26, tym razem awans, czyli w całości posłuchamy utworu. Z 26 na 22, 4 tygodnie na liście. Edyta Bartosiewicz, Nie zabijaj miłości. Noga, stoję dziś przed tobą. Pragnę, by usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Zabijaj tej miłości, to jakbyś zabić chciał samego siebie. Edyta Bartosiewicz. Codziennie od poniedziałku do czwartku, tuż przed 7:40, opowiada Państwu także o swoich piosenkach. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. I w poniedziałek redaktor Marcel na pewno taką piosenkę z opowieścią Edyty Państwu przedstawi. A na 19 to znowu piosenka, która długo już z nami jest. 18 tygodni w zestawieniu. Na 21 dzisiaj, czyli dwa w dół. Pusta studnia, Lux Torpeda. Gdybym mógł, zalałby się łzami, serce placu wbito studnia z granitowymi murami, taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Deszcz przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana. Zdobny dach osłaniał studnię przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Umieram z pragnienia, oni leją wodę. Woda sięga po siebie. Lux Torpeda, pusta studnia. Na 21 w 1706 notowaniu listy przeboju programu trzeciego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak Małgorzata ze Świdnicy. O, proszę bardzo. Kocham Trójkę i Marysię. Oni dzisiaj tutaj bawią nas dzisiaj. Wesoło. Przepraszam, pogubiłam, ale pozdrawiam. Dzieci ze Świdnicy. Wojtka, Huberta, Madzie, Ole, Pole i Michała. I wszystkich mieszkańców Polanicy, Świdnicy i Bystrzycy. Wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękuję z miło za zaproszenie. To my dziękujemy za tak ciepłe słowa. Lista. A na liście na 20 Fisz, Emadę Tworzywo. Pył. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obił ci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, piasz stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych chór. W drodze donikąd, ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca. W drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, piasz stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezmij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy wróg. Wśród przyjaciół niezdrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Na 20. nowość. Co to się będzie działo za tydzień w 1707 notowaniu? Na razie jest 1706. Jesteśmy w Polanicy Zdroju. Mówiłem Państwu, że będą niespodzianki. No to niespodzianka właśnie za chwilę się do Państwa odezwie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zespół, właściwie zespół Kabaret Hrabi, mogę tak powiedzieć, bo właściwie dzisiaj wy w roli gwiazdy festiwalu Marii troszkę, Czubaszek. Troszkę. Tak, troszkę w roli. O. Mamy to szczęście, że pani Maria nas lubi, stąd dostaliśmy zaproszenie, z czego się cieszymy. Stąd nasza obecność tutaj. Joanna, Dariusz, Łukasz i Tomasz, żeby tak Państwa jeszcze przedstawić, bo wypada przedstawić. Tak, to właśnie my, to dokładnie to jest te imiona. Dokładnie, trafiłem? Joanna, znakomicie, znakomicie, cieszę się. Wy dzisiaj na tym dancingu naprawdę tak? Tańczyliście? Nie, tak? Przepraszam, ja tańczyłam z burmistrzem. Tańczyłaś z burmistrzem? Tak, oczywiście, Polanicy Zdrój tańczyliśmy, odtańczyliśmy tylko jeden taniec, ale to i tak bardzo dużo. A ja też poprosiłem jedną panią, która siedziała sobie na widowni i też z nią zatańczyłem i było bardzo miło. Była dyskoteka w parku. Tak, prowadził DJ Hirek Wrona. Tak jest. Byłem, nie tańczyłem, ale byłem, słyszałem, zabawa była przednia. Jutro przed wami, przed nami wielka gala. Powiedzcie coś więcej? Możecie zdradzać jakieś tajemnice, czy nie? My sami nie wiemy, tak. To będzie dla nas wszystkich niespodzianka niesamowita. Sprawa jest dość mocno tajemnicza. Na pewno będzie Maria Czubaszek, ona jest najważniejsza, ona będzie. I to jutro o 20. Ona jest jak słońce, teraz wszystko krąży wokół niej. O 11 jutro Nordic Walking z Czubaszek. Tak. Wybieracie się? Tak jest. Znaczy, ja nie wzięłam swoich kików, ale będę patrzeć. To może patrzeć. Być problem. Będę patrzeć, jak Marysia idzie. Aha, patrzeć. Oczywiście. To też jest przeżycie, prawda? Patrzeć, jak ktoś idzie. Ja będę patrzeć i będzie naprawdę wspaniale. Będzie wysiłek. To będzie wysiłek, Marysia się będzie męczyć, ja będę patrzeć. Spotykamy się jutro o 11. Oczywiście. Nawet na patrzenie. Oczywiście. Na patrzenie przede wszystkim. I bez śniadania. Lepiej nie jeść śniadania. Nawet, wolno bez nawet do patrzenia bez śniadania? Zapytaj mnie dlaczego. Dlaczego? Nie wiem. Ja jestem zwolennikiem teorii, że zawsze należy zjeść śniadanie. Zawsze. O! Chociaż Łukasz musi. Najnowsze, a Bayer? Znaczy, można, śniadanie można mieć ze sobą. Tylko nie jeść go. Zabrać ze sobą w razie czego. Po patrzeniu można wtedy spożyć. Znaczy, gdzieś za rogiem można zeżreć. A pogoda będzie piękna jutro również. Podobno tak. Tak jak dzisiaj zresztą. Zapraszamy za... Ja mam pytanie, to jest do przebojów, nie? Tak. A coś chciałabyś... Gdzie przebój? Coś byś chciała zapowiedzieć? Właśnie ja bym chciała zapowiedzieć. Że na 19 zobacz, jest taki przebój. Na 19 zobacz tutaj. Na 19. To jest ten, to jest... On, jak się nazywa? Queen and Michael Jackson. There must be more to life than this. Ale ładnie. Jakbym to znała wcześniej, to bym płynniej zapowiedziała. Joanna Kołaczkowska tak? Zapowiadała. Brawa dla Joanny. Kabaret Hrabi się nie zapowiedział. Love. Michael Jackson, zapowiedź dzisiaj wykonana przez Joannę Kołaczkowską z kabaretu Hrabi. There must be more to life than this. Tylko oczko do góry. Z 20 na 19 w drugim tygodniu obecności na liście. A tu w dół, ale 17 tygodni w zestawieniu. Z 16 na 18. Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło, właściwie no, Dawid Podsiadło. Z 16 na 18, a tu z 18 na 17. 3 do góry, ale znamy tę piosenkę już na pamięć. Z nowej płyty Dobry Wieczór, zespół WW po godzinach. Dotarło do ciebie choć kilka słów. inaczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bryczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym i miluję te poranne powroty. W hotelu nie usypia spątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Zespół WW z nowej płyty Dobry Wieczór, po godzinach. A my dzisiaj w niedoczasie, z tego co słyszę z Myśliwieckiej 357. Za 8 minut 21 w studiu kolejny gość, Katarzyna Groniec. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak ci się podoba lista z no, Polanicy Zdroju? Bardzo dziwnie tutaj. Bardzo jest dziwnie, bardzo tłoczno. W ogóle się nie słyszę, to jest... Bardzo, też swoistym przeżyciem, tak? Bardzo ciekawym. Bardzo ciekawym, ale jadąc tutaj słuchałam listy, słuchałam trójki na tyle, ile mogłam posłuchać, bo niestety traciłam zasięg, ale wiem, że wymyślacie wierszyki. Tak? O, proszę. Ja też wymyśliłam, po drodze też wymyśliłam wierszyk. Mogę? Oczywiście, tak? Czekamy. A to są jakieś nagrody, czy nie? Pomyślimy o tym, aha, prawda? Dobra, to mówię. Maria Czubaszek, milczy o niej ryba i śpiewa o niej ptaszek. Ptaszek śpiewał dobrze i dostał się do radia i wszystkim ptaszkom w lesie kopara opadła. Katarzyna Groniec, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. A co będziesz jutro śpiewać? Jutro będę śpiewać takie piosenki jak Milhaven, Krzyżówka, Mariana Hemara. Aha. No i jeszcze mam nadzieję pośpiewać z publicznością, bo wiem, że polanicka publiczność jest naprawdę rozśpiewana i ma dobre poczucie rytmu, więc spróbuję zachęcić do wspólnego śpiewania. Na pewno ci się uda. Mam nadzieję. Katarzyna Groniec, bardzo dziękuję za czas dla listy przebojów programu trzeciego. 1706 lista. Znowu będzie głośno na 16. Acid Drinkers. Drinkers z nowej płyty Don't Drink Evil Things. Oni coś o tym wiedzą. Na 16 dzisiaj w 1706 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Z tureckich teledysków, oni tak 6 godzin potrafią. O właśnie, Artur Andrus.